मृदाष्टकम् लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम चितलिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम महामणिभूषित लिंगम मणिपतिवेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिव लिंगम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटित भाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम दलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम् तत्र नमामि सदा शिवलिंगम् तत्र नमामि सदा शिवलिंगम् लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीलिंगाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।